Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 4 lipca, a to oznacza, że czas na tydzień w sieci. Po 2 tygodniach przerwy słuchaczy kontestacji wita Grzesiek, est Kosiorowski. Moje ostatnie wojaże zagraniczne zmusiły mnie do smutnych refleksji nad poziomem polskiego dziennikarstwa. Oczekując na samolot w poczekalni lotniska Monachium, przeglądnąłem sobie kilka gazet tam dostępnych. No i o ile to, że Financial Times zajmuje się poważnymi sprawami, tylko nie dziwi, to warto zwrócić uwagę na tematy, które poruszały gazety lżejsze, takie jak China Daily czy USA Today. Na ich pierwszych, drugich i trzecich stronach można było znaleźć analizy rozwoju poszczególnych Stanów Zjednoczonych, dyskusje na temat sposobów załatania amerykańskiej dziury budżetowej, analizę konfliktów między Unią a Chinami i innymi krajami związanych z wprowadzaniem podatków ekologicznych, pomysły na rozwiązanie kryzysu strefy euro, czy też analiza skutków rynkowych uwolnienia rezerw ropy naftowej, o czym będę mówił w tej audycji między innymi. W każdym razie o sprawach istotnych, poważnych, ekonomicznych. No nawet jeśli się nie zgadzałem z wymową części, a nawet większości artykułów, no to warto było to przeczytać. Tymczasem jak sobie wróciłem do Polski, to co znalazłem na pierwszej stronie? To, że ksiądz Rydzyk coś tam głupiego powiedział, potem, że minister Sikorski się na niego obraził, że ksiądz Rydzyk się obraził na ministra Sikorskiego, że coś tam ktoś wysłał list do kogoś. No jakieś totalne, przepraszam, pierdoły. Tak więc audycja Tydzień w sieci, którą właśnie słuchacie, wzoruje się raczej na standardach zachodnich niż polskich, także nie znajdziecie tutaj wiadomości o tym, co jeden polityk powiedział o drugim i czy przeszedł do jakiejś innej partii. Tylko informacje dotyczące rzeczy ważnych, dotyczące wolności, dotyczące przedsiębiorczości, dotyczące rozmaitych ustaw z nimi związanych i zazwyczaj pomijanych na pierwszych stronach gazet. Nawet z premedytacją ominę właściwie temat Grecji, bo to akurat na pierwszych stronach gazet się wszędzie pojawiało i o tym zawsze można poczytać. Linki oczywiście będą na stronie, ale ja opowiem o paru innych sprawach. W tej audycji, uwaga, uwaga, pochwalę rząd za pewne udogodnienia wprowadzone dla przedsiębiorców. Będzie też mowa o rozmaitych problemach z internetem, czyli kolejnych próbach kontroli internetu nie tylko w Polsce, również w Danii i w Czechach. Będzie o PKP, o firmie Metron, o sprawie detektywa Rutkowskiego, o ulgach i podatkach. W części unijnej wspomnimy o polskiej prezydencji, o sprawach związanych z walką z dwutlenkiem węgla i o eurobudżecie. A jeśli chodzi o świat, to poza wspomnianymi już informacjami zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych, Korei Północnej i Kambodży. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zaczniemy od informacji zaskakującej, wręcz szokującej. Otóż nasz polski obecny rząd Donalda Tuska zrobił coś pozytywnego, więc jestem zmuszony go pochwalić. Od 1 lipca bowiem zaczyna obowiązywać ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych. Bardzo korzystna dla obywateli, szczególnie przedsiębiorców. O co w tej ustawie chodzi? Po pierwsze, no promowana jest ona znanym już od dłuższego czasu hasłem oświadczenia zamiast zaświadczeń. Likwidowana jest konieczność składania ponad 200 rozmaitych zaświadczeń w rozmaitych urzędach. Ustawa zastępuje je oświadczeniami petenta, czyli mówiąc bardziej po ludzku, zamiast konieczności zdobywania kolejnych papierów zaświadczających przez jednego urzędnika, że mówiłeś prawdę innemu urzędnikowi, które to procedury były czasochłonne i kosztowne. Teraz wystarczy, że petent zadeklaruje na piśmie, że coś tam jest prawdą. Oczywiście podlega to odpowiedzialności karnej. Zaświadczenia te dotyczą zarówno spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jak i ubiegania się o jakieś rozmaite świadczenia. Przykłady wyeliminowanych zaświadczeń to zaświadczenia o dochodach, o wielkości gospodarstwa rolnego, o niekaralności, wpisie do ewidencji i KRS-u. Likwidowane są też niektóre oświadczenia. Ustawa na przykład znosi obowiązek składania oświadczeń o nadaniu numerów NIP czy REGON. Likwidowane są niektóre licencje, zezwolenia, a co do części dokumentów będzie można składać ich kopie zamiast oryginałów, czy też urzędowo poświadczonych odpisów. W ustawie jest też kilka innych ciekawych zapisów, jak na przykład rozszerzenie możliwości przekształcania działalności gospodarczej osób fizycznych w spółki, a także umożliwia rejestrowanie działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu. Również przez internet będzie można załatwić sprawy ZUS i sprawy podatkowe. Jednak tutaj do tej beczki miodu trzeba dorzucić łyżkę dziegciu. Do części tych spraw będzie trzeba mieć podpis elektroniczny, co nie jest tanią imprezą, a w wielu kwestiach jest to rozwiązane wyjątkowo bezsensownie. Ale okej, to drobiazg. Wedle rozmaitych obliczeń obywatele będą mogli na tym zaoszczędzić od 6 do 10 miliardów złotych. Ustawa zmienia w sumie ponad 100 różnych aktów prawnych, także polecam zapoznanie się z nią bardziej szczegółowo. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak od razu zapowiada, że kolejnym aktem legislacyjnym, który ma wpłynąć na zmniejszenie barier administracyjnych, będzie ustawa o ograniczeniu obowiązków informacyjnych. Właśnie jego ministerstwo przygotowało zarówno ten, jak i poprzedni projekt. I tym drugim projektem ma się rząd zająć właśnie w tym tygodniu. Nowy projekt zakłada likwidację około 50 obowiązków informacyjnych i 30 barier administracyjnych, co ma dać obywatelom 3 miliardy złotych oszczędności rocznie. Więcej o wchodzącej ustawie, a także o pomysłach dotyczących następnej ustawy można przeczytać w portalu money.pl. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. W ubiegłym tygodniu w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł dotyczący prawa internetowego, a dokładniej odpowiedzialności za obraźliwe komentarze w sieci. Pomimo, że polskie prawo zwalnia z odpowiedzialności administratorów serwisów oraz ich właścicieli, to sądy bardzo często są restrykcyjne i wydają wyroki skazujące tychże właścicieli i administratorów za oczywiście cudze komentarze. Dzieje się tak, ponieważ bardzo często osoby pomawiane czy znieważane decydują się na skierowanie sprawy do sądu przeciwko administratorom serwisów, bo nie potrafią dotrzeć do autora wpisu. Problemem staje się tutaj punkt, do którego administratorzy są zwolnieni z odpowiedzialności, bowiem jeżeli otrzymają oni wiarygodną informację o bezprawności wpisu, wtedy muszą już zająć się sprawą taki wpis usunąć, inaczej biorą za niego odpowiedzialność. Ale jak to zwykle w prawie bywa, nic nie jest oczywiste. Niedawno Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Fundacja ma nadzieję otrzymać szczegółowe wytyczne w sprawie odpowiedzialności pośredników, jakimi są blogerzy. A sama skarga dotyczy dwóch wyroków sądów w sprawie pana Andrzeja Jeziora, radnego w Ryglicach, który prowadzi blog celem komentowania wydarzeń w gminie. W trakcie ubiegłorocznych wyborów na blogu pana Jeziora pojawiły się wpisy obrażające ówczesnego burmistrza Ryglic i jego rodzinę. Tego samego dnia wpis został usunięty. Później pojawił się jeszcze kilkakrotnie i kilkakrotnie był usuwany. Sąd jednak orzekł, że bloger winny jest dopuszczenia do publikacji obraźliwych treści, ponieważ mógł przecież zastrzec komentowanie na swoim blogu tylko dla uprawnionych użytkowników, którzy wcześniej się zalogowali. Podobnie kilka miesięcy temu Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że skoro strona internetowa forum akademickiego zatrudnia moderatora, to niejako automatycznie odpowiada za treści publikowane przez internautów. Ale sąd chyba nie wie, że moderator też człowiek i nie wszystko zawsze ogarnie. Na koniec tylko dodam, że we wcześniejszych latach sądy nie były aż tak restrykcyjne wobec administratorów. A cała nagonka dzieje się niejako na zamówienie pana ministra Sikorskiego. Ale cóż, anonimowych pomówień boi się tylko ten, który ma coś do ukrycia. I to raczej coś wstydliwego. każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Dziennikarze Interii odkryli ostatnio całkiem ciekawą ulgę podatkową oferowaną przez Ministerstwo Finansów gdzieś tak od 2004 roku. Nie jest to w zasadzie zniżka, ale możliwość kredytowania należności podatkowej. Młody przedsiębiorca, który jest w drugim bądź trzecim roku swojej działalności gospodarczej, może odroczyć płatność podatkową na najbliższe 5 lat. Jak się okazuje, ten kredyt oferowany przez Ministerstwo Finansów nie jest w żaden sposób oprocentowany. W związku z czym spodziewać by się należało, że każdy podatnik z wielką chęcią skorzysta z owej ulgi. Ale jak się okazuje, z rzeczonej ulgi skorzystało tylko 4 podatników. A wynika to z faktu, że warunki, jakie ustawiło ministerstwo, by móc skorzystać z ulgi, są dość komiczne, jak dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców. Są one następujące. Po pierwsze, ulgę starać się można w drugim bądź trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej. W roku poprzedzającym skorzystanie z ulgi przedsiębiorca zarobić musiał średnio co najmniej 1000 euro miesięcznie. Jednocześnie w roku poprzedzającym korzystanie z ulgi musiał zatrudniać co najmniej 5 osób na pełnym etacie, a jednocześnie kwalifikować się jako miś. W dodatku przedsiębiorca taki nie mógł wykorzystywać w swojej działalności pożyczonych bądź udostępnionych przez bliższą i dalszą rodzinę różnego rodzaju własności niematerialnych i prawnych, czy środków trwałych o znacznej wartości, od 10 tysięcy euro, które wcześniej wykorzystywane były w działalności gospodarczej osób je pożyczających. Ale cóż, jak zwykle rzeczywistość zweryfikowała, jak bardzo urzędnicy pomocni są dla przedsiębiorców i jak bardzo rozumieją ich stanowisko. Iha! Słuchacie kontestacji! Czas na tradycyjną wiadomość z cyklu Wojna Urzędniczo-Obywatelska. Tym razem sprawę opisał portal Gazeta.pl, a dotyczy on firmy Metron, toruńskiej fabryki wodomierzy i zegarów. Do 2000 roku firma była państwowa, została wtedy sprywatyzowana, a urzędnicy i prokuratura toruńska próbowali dowieść, że została ona raczej wyłudzona, gdyż jej wartość miała być zaniżona o 10 milionów złotych. Ponadto prokuratura zarzucała właścicielom firmy wprowadzenie w błąd organów państwa co do możliwości swojej firmy, tudzież możliwości rozwoju Metronu. Proces przed Sądem Okręgowym w Toruniu się właśnie zakończył i sąd uznał, że żadnych nieprawidłowości nie było. Co prawda decyzja o sprzedaży faktycznie okazuje się wątpliwa, z rozmaitych względów szczegółowo opisanych w artykule, ale wszystkie błędy leżały po stronie urzędników, odpowiadających za sprzedaż ze strony państwa. A za całą aferę zapłacą spadkiem swojej wiarygodności właściciele firmy oraz oczywiście podatnicy finansujący proces. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Teraz czas na wiadomość, która owszem pojawiła się w nagłówkach gazet, ale no bardzo pasuje profilem do tej audycji. Ja bym powiedział, że aż za bardzo, dlatego mam głębokie podejrzenia co do tego, czy to, co przeczytałem, jest w pełni prawdą. Chodzi o sprawę 9-letniej Nikoli, córki polskiego małżeństwa zamieszkałego do niedawna w Oslo, w Norwegii. 30 maja bieżącego roku Nikola została porwana ze szkoły przez norweski odpowiednik Hitlerjugend. To się w Norwegii nazywa Barnevernstjeneste, czyli Gminni Rzecznicy Ochrony Praw Dziecka. Rzeczona państwowa organizacja uznała, że dziecko było smutne i osowiałe. I to był wystarczający powód. niezależnie od tego, że w tym samym czasie babcia dziecka była chora, co nie jest specjalnym powodem do radości. Dziecko trafiło do norweskiej rodziny zastępczej, a rodzicom zakazano kontaktu z nim. Jednocześnie państwo łaskawie pozwoliło, a właściwie zmusiło rodziców do płacenia 1000 euro miesięcznie na utrzymanie dziecka. Rodzice poprosili o pomoc konsulat, ale konsulat, jak to państwowa firma, no był bezradny. Próbował się kontaktować z norweskimi zbrodniarzami, ale tam się powiedzieli, że nie życzą sobie kontaktu z wydziałem konsularnym i co nam panowie zrobią. No ale do tego, że państwo zawodzi, to już każdy zdążył się przyzwyczaić. Wiadomo też, że prywatny człowiek zrobi to wszystko lepiej. Dlatego też rodzice zwrócili się o pomoc do dawniej znanego detektywa, pana Krzysztofa Rutkowskiego. To dość kontrowersyjna postać, z tego co pamiętam, on miał jakieś zatargi z prawem, stracił chyba licencję detektywa, miał jakiś epizod w samoobronie. No ale nieważne, akurat w tej sytuacji wyglądasz zachował się, no, całkiem ciekawie. Wraz ze swoją ekipą przeprowadził akcję, w wyniku której odbił Nicolę z domu rodziny zastępczej i przewiózł ją do Polski. I to zanim jeszcze Norwedzy się zorientowali. Norweskie służby jeszcze przez kolejne 2 dni poszukiwały Nicoli na terenie swojego kraju. Mimo, że Rutkowski od razu się przyznał. Z artykułu wynika, że dziewczynka chciała wrócić, ba nawet współpracowała, samotnie wymykając się przez okno z domu. No jak mówię, cała ta sprawa wygląda aż za dobrze. Jak dla mnie pachnie akcją reklamową i tanią fałszywką, ale nawet szukając przez kilka dni nie znalazłem żadnej opinii sprzecznej z tym, co przeczytałem w pierwszym artykule na Emito.net, a nawet kilka artykułów potwierdzających tą wersję. No urzędnicy z Hitlerjugend niestety nie chcą się wypowiadać. Wypowiadają się natomiast urzędnicy polskiej ambasady w Norwegii. Według nich tam definicja i zakres domniemanej przemocy wobec dziecka interpretowany jest bardzo szeroko. Na przykład podniesienie głosu na dziecko może być interpretowane jako przemoc psychiczna i być podstawą do odebrania dziecka rodzicom. Dodatkowo w Norwegii jest bardzo niski przyrost naturalny, więc ta organizacja społeczna w ten sposób chce uszczęśliwić bezdzietne norweskie rodziny. Za tą ostatnią wypowiedź, która ukazała się w gazetach, konsul Polski w Norwegii musiał przepraszać swoich norweskich gospodarzy. No to na razie tyle o tej sprawie, jak dowiem się coś więcej, to na pewno usłyszycie o tym w tygodniu w sieci. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Jako, że jestem z Krakowa, news ten nie jest dla mnie zbyt przyjemny. Kraków stracił płynność finansową i w kasie miejskiej brakuje około 200 milionów złotych. Oczywiście nikt nie ma pojęcia, jak to się stało. Do tej pory starczało przynajmniej na spłacenie zaległych kredytów i pensje. Teraz jednak nawet te wydatki, na które trzeba znaleźć pieniądze w pierwszej kolejności, zaczynają być zagrożone. Brakuje dla szkół niepublicznych, na dotacje dla MPK i innych firm. I co teraz może się wydarzyć? W takiej kryzysowej sytuacji teoretycznie możliwe jest wyznaczenie nawet komisarza do zarządzania miastem, a tego komisarza wyznacza premier na wniosek wojewody. Ale zanim do tego dojdzie, to Regionalna Izba Obrachunkowa nakazuje gminie prowadzenie programu naprawczego. Samorząd może dostać także pożyczkę z budżetu miasta. I jak mówi pan Anatol Władyka, miasto nie splajtuje. To nie jest możliwe. No więc tak naprawdę nie wiem, po co podawać takie informacje, że miasto jest tak bardzo zadłużone. Może po to tylko, żeby straszyć ludzi? Kontestacja. Powiem szczerze, gdybym wiedział, jak to będzie, to bym sobie usiadł z żoną, to zapalił i wiedział, jak to jest. Czy to jest warte zachodu? To malutkie zawiniątko. To słowa pana Grzegorza Elwarta po niezwykle sprawnie, w cudzysłowie profesjonalnie przeprowadzonej akcji puckiej policji. Cała sprawa rozpoczęła się od zaniepokojenia jego żony o ich syna, o którego znalazła 3 dziwnie wyglądające tabletki. Chcąc dowiedzieć się, co to za tabletki oraz małe zawiniątko znalezione u syna pół roku wcześniej, pan Edward zgłosił się na komisariat. Tabletki okazały się tylko suplementem diety, ale za to zawiniątko zawierało marihuany. Policjanci, nie zważając na prośby, aby syna zatrzymać, gdy skończy pracę, czyli za około 2 godziny, uznali, iż taki przestępca musi zostać zatrzymany natychmiast. Pomimo wcześniejszego braku konfliktu z prawem. I w taki sposób prośba o pomoc przerodziła się w wielokrotne przesłuchania i skierowanie sprawy do prokuratury. W dzisiejszych czasach nie warto być idealistą, tak jak nasz pan Edward, który myśli, że policja pomaga, a nie szkodzi. Kontestacja. Na koniec taka króciutka informacja, właściwie dość dobrze znana, bo wszyscy wiemy, jak gigantyczne daniny trzeba państwu polskiemu płacić za jego pseudoopiekę, no ale zawsze mieć konkretne, dokładne dane warto. Portal Rzeczpospolita podaje, że w ubiegłym roku ze względu na wzrost inflacji obciążenia podatkowe naszych płac się zwiększyły. Pracownik i pracodawca muszą od wynagrodzenia netto odprowadzić państwu blisko 60%. Jest to niepokojące odwrócenie tendencji, bo od 2003 roku, w którym państwo pobierało od naszych wynagrodzeń haracz w wysokości 74%, poziom ten, co może być trochę zaskakujące, systematycznie spadał. Ten wcześniejszy spadek opodatkowania pracy wynikał ze zwiększenia się liczby pracujących. Oczywiście pamiętajmy, że te 60% to nie wszystko, co trzeba oddać państwu, no bo dochodzą też wszystkie podatki konsumpcyjne, prawda? Przede wszystkim VAT i akcyzy. Kontestacja. Jako, że moje gadanie trwa już ponad 20 minut, więc w tym miejscu chciałbym zakończyć szczegółowiej omawiane informacje z Polski. Działo się o wiele więcej, tak więc zapraszam na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie są wszystkie linki do informacji, o których mówiłem, oraz do artykułów, o których zaraz króciutko opowiem. Od 1 lipca weszła w życie ustawa dotycząca PKP, dzięki której kolej będzie zobowiązana płacić za spóźnienia pociągów, przynajmniej tych długodystansowych. Co niezwykłe, w polskim prawie nie będzie ich płacić do Skarbu Państwa, lecz niezadowolonym pasażerom. Żeby nie było za wesoło, wchodzą też w życie opłaty reprograficzne tak zwane, czyli dodatkowy podatek od kserografów, papieru, odtwarzaczy MP3, no i tam innych narzędzi, które mogą służyć piractwu. No i to właśnie będzie szło wszystko na walkę z piractwem. Super, nie? Na Interi ciekawy artykuł o konsekwencji walki z hazardem. Wchodząca właśnie do sklepów kolejna edycja znanej piłkarskiej gry komputerowej FIFA 12 w Polsce będzie ocenzurowana, gdyż z koszulek klubów piłkarskich muszą zniknąć, w polskiej wersji oczywiście, reklamy sponsorów kojarzonych z hazardem. A wiele najsłynniejszych klubów świata przez takich właśnie sponsorów jest opłacanych. Część polityków idzie na wojnę z frankiem szwajcarskim, chcą podobno pomóc tym, którzy wzięli kredyt we frankach. Na ich miejscu już bym zaczął się bać. A na dodatek politycy pragną też napędzić kolejne kredyty, wykładając ponad 500 000 000 zł na poręczenia kredytów dla firm. Jak to się skończyło w Stanach, wiemy. A propos kredytów, stanieją mieszkania, głównie ze względu na koniec tanich kredytów związanych z programem Rodzina na Swoim. O, mamy kolejną liberalizację przepisów, ale nie cieszcie się, nie dla obywateli, tylko dla mundurowych. Teraz policjant dużo łatwiej będzie mógł do kogoś strzelać, jeśli będzie miał podejrzenia, że ten ktoś jest terrorystą. Policji i szczególnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sukcesu w walce z przestępczością pozazdrościła Straż Miejska z Płocka. Skopiowała ona niedawną akcję ABW na autora strony antykomor.pl, tylko w mniejszej skali, wparowując nienacka o poranku do mieszkania człowieka, który był podejrzany o to, że na jakimś forum zamieścił notkę ostro krytykującą rzeczniczkę Straży Miejskiej. ZUS ściga emerytów pracujących, czyli takich, którzy pobierali emeryturę i jednocześnie pracowali, tak? Żeby nadal mogli pobierać tą emeryturę, muszą się na dzień zwolnić z pracy, a następnego dnia się przyjąć. No, takie polskie przepychanki. Kolejny baca ukarany za produkcję oscypków, tym razem za to, że mieszkał nie za daleko od Zakopanego. O, i bardzo ciekawy wywiad z polskim architektem projektującym stadiony na całym świecie, który Stadion Narodowy w Warszawie nazywa najdroższym stadionem świata. I pogląd swój silnie uzasadnia. Przechodzimy do wiadomości z Unii. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Na początek wiadomości unijnych spróbujemy wzbudzić w sobie entuzjazm. Hurra, hurra, od 1 lipca Polska przewodzi Unii. No dobra, co to właściwie znaczy? Czemu Polska przewodzi? No przecież prezydentem Unii jest pan Van Rompuy. W parlamencie Polaków się jakby więcej nie zrobiło. O co chodzi? No więc jak się pogrzebie, co nie jest takie proste, czemu Polska właściwie zaczęła przewodzić, to okazuje się, że przewodzi tak zwanej Radzie Unii Europejskiej. A Rada Unii Europejskiej to taka fasadowa organizacja, która nie podejmuje żadnych decyzji, gdyż zgodnie z traktatem lizbońskim wszystko przejęła Rada Europejska, której właśnie przewodniczącym jest Herman Van Rompuy. Czyli tak naprawdę to w ogóle nic nie znaczy i dyskutowanie o tym, jakie mają być cele prezydencji i tak dalej, nie ma w ogóle sensu. Co ma sens w związku z tym? No, policzenie kosztów. Jak podaje portal money.pl, na 184 dni przewodzenia temu gromadzeniu, które nie ma żadnego znaczenia, Polska wyda prawie 500 000 000 zł. Dokładnie 429 milionów. Innymi słowy, każdy dzień naszej prezydencji kosztuje 2,3 miliona złotych. Rozpiera was już duma, czy jeszcze nie? Słuchacie kontestacji. Druga informacja z urzędów unijnych jest bardziej istotna i dotyczy większych pieniędzy. Jak podaje portal money.pl, Komisja Europejska przyjęła propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wyniesie on ponad 972 miliardy euro. Jest o 50 miliardów euro wyższy od poprzedniego budżetu. Szef komisji, José Barroso, próbował żonglować liczbami, by uspokoić płatników netto domagających się zamrożenia wydatków Unii na poziomie z 2013 roku. Powiedział on, że proponowany budżet jest w wysokości 1% unijnego PKB w płatnościach, czyli mniej więcej tyle samo co obecnie. Przyjrzyjmy się szczegółom. Na politykę spójności Komisja Europejska chce przez te 7 lat wydać 376 miliardów euro, z czego Polska ma otrzymać 80 miliardów. Druga pozycja to wspólna polityka rolna z budżetem w wysokości 370 miliardów euro, przeznaczonych głównie na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Na politykę zagraniczną, zarówno długodystansową, jak i sąsiedzką, Komisja Europejska chce przeznaczyć ponad 85 miliardów euro. 80 miliardów idzie na fundusze wspierania badań i innowacyjności, 15 miliardów na młodzież, 50 miliardów na nowy specjalny fundusz infrastrukturalny, tak zwany Connecting Europe. Komisja chce, by budżet był zasilony przez opodatkowanie transakcji finansowych i część przychodów z podatku VAT. Ze względu na sprzeciw Polski, o którym było głośno w ubiegłym tygodniu, nowym źródłem finansowania budżetu nie staną się uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Przez najbliższe półtora roku będą trwały dyskusje nad tym projektem. Propozycje komisji bardzo chwalą nasi europejscy reprezentanci, w szczególności takie gwiazdy jak komisarz Lewandowski, pani Hübner czy pan Buzek. Jednak inne kraje nie są tak wiernopoddańcze wobec komisji, która rozdyma budżet europejski w czasach, gdy poszczególne państwa muszą oszczędzać. Budżet skrytykowali już premierzy, ministrowie finansów czy ministrowie do spraw europejskich takich państw jak Szwecja, Dania, Holandia, Wielka Brytania, Austria, a przede wszystkim Niemcy. Kontestacja. Więcej o unijnych urzędach nie będę już gadał. Jak zwykle w tym miejscu polecam zajrzenie na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść ze strony głównej kontestacji przez zakładkę Tydzień w sieci po prawej stronie. I tam w tym tygodniu przygotowywałem przede wszystkim dużo linków na temat sporu o dwutlenek węgla i słynnego polskiego oporu przed wprowadzeniem ostrzejszych ograniczeń emisji dwutlenku węgla w kolejnych latach. Polakom udało się zablokować plany obniżenia emisji, Jak widać, w ostatnich tygodniach rząd jakoś zaczyna się zachowywać, jakby faktycznie rządził. No i teraz Komisja ma pretensje do Polski, Polska ma pretensje do Komisji, no i takie przepychanki trwają. Inną ciekawostką, raczej niepomyślną, jest załamywanie się układu z Schengen. Dania bowiem przywraca kontrole celne na granicach. Na razie paszportowych nie przywraca. Ale parlament już to zatwierdził. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wiadomości ze świata rozpoczniemy od informacji tyleż mało efektownej, co mającej dość duże znaczenie dla światowej ekonomii. Jak podaje portal onet.pl, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, zrzeszająca uprzemysłowione kraje importujące ropę naftową, zezwoliła na tzw. uwolnienie 60 milionów baryłek ze strategicznych rezerw państw w ciągu najbliższego miesiąca. Celem jest zastąpienie braków w podaży surowca spowodowanych przerwą w produkcji wysokiej jakości ropy libijskiej. Połowę z tego mają uwolnić Stany Zjednoczone ze swoich rezerw, resztę dostarczyć mają Japonia, Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Takie uwolnienie, czyli przelanie, że tak powiem, ropy z rezerw strategicznych państw na rynek, zdarza się dopiero trzeci raz w historii i oficjalnie ma być tak zwanym strzałem ostrzegawczym, czym przeznaczonym dla krajów OPEC. Krajom tym bowiem, z kolei tworzącym kartel producentów ropy, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie zwiększenia produkcji. Co ta informacja tak naprawdę oznacza z ekonomicznego punktu widzenia? Otóż rosnące ceny paliw są kolejnym gwoździem do trumny części zachodnich gospodarek. Jako że kolejne dodruki pieniądza przestały już mieć jakikolwiek efekt na rynek, państwa muszą wyprzedać, że tak powiem, swoje rodowe srebra i w ten sposób obniżyć ceny surowców, co ma dać impuls do rozwoju gospodarek. No zobaczmy, jak to zadziała. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Jak bumerang do tygodnia w sieci wraca stały temat kontroli internetu w rozmaitych państwach. Tym razem Gazeta.pl podała informację z Danii. Tam właśnie przygotowywane jest w rządzie nowe prawo, które ma zlikwidować możliwość anonimowego dostępu do internetu. Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do sieci, dopóki nie zidentyfikuje się w jakiś sposób. Czy to przez podpis cyfrowy, czy przez jakieś hasło, czy przez kod SMS, no to jeszcze szczegóły będą do ustalenia. To, kto, kiedy, gdzie wszedł do internetu oraz jakie strony i serwisy odwiedził, ma być przechowywane przez rok. Uzasadnieniem tej ustawy jest oczywiście walka z terroryzmem. Lepsze wieści dochodzą z Czech, gdzie próbowano uchwalić ustawę o grach hazardowych, która zawierała zapisy o cenzurze internetu. Czeskiemu środowisku internautów również udało się zmobilizować. Petycja Internet bez cenzury zgromadziła kilkanaście tysięcy podpisów. Petycja została przesłana posłom, również na wiele innych sposobów u nich interweniowano. No i w rezultacie przynajmniej kontrowersyjne zapisy ustawy nie przeszły. Gratuluję i zapraszam na stronę internetbezcenzury.cz. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Mieszane uczucia budzi we mnie nowy pomysł węgierskich włodarzy, którzy walczą z bezrobociem, dokładniej z utrzymywaniem bezrobotnych. I o ile można się z nimi zgodzić w tym, że niekorzystne dla obywateli jest utrzymywanie nierobów, a co za tym idzie, warto pochwalić obniżenie okresu otrzymywania wsparcia od państwa z 270 dni do 90 dni, to jednak nie można zgodzić się z drugim etapem pomysłu. To znaczy, bezrobotny, który w ciągu 3 miesięcy nie znajdzie sobie pracy, zostanie przez państwo zmuszony do wzięcia udziału w pracach publicznych. Prace publiczne sprowadzać się będą do budowy stadionów, wałów przeciwpowodziowych, tam i dróg. Czy oczyszczalni, czy będzie to oczyszczanie także kanałów ściekowych, albo ogólne dbanie o infrastrukturę kraju. Cóż, o ile nie można poprzeć finansowania nieróbstwa, o tyle tak samo sprzeciwić się trzeba zmuszaniu kogoś do pracy. Bo mieliśmy już raz system, w którym praca była przymusowa. Jako smaczek w całej tej sprawie dodam tylko na koniec, że były szef lewicy, zresztą socjaliści są bardzo przeciwni temu projektowi i stają w obronie bezrobotnych, ale szef lewicy Ferenc Gyurcsány boi się głównie nie o węgierskich bezrobotnych, ale martwi się o to, że nowe zmiany uderzą w grupę bezrobotnych Romów. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. I przenosimy się do Stanów Zjednoczonych z tradycyjnym cyklem z głupotą na północ od Rio Grande. Jak podaje portal stuk.pl, w Stanach Zjednoczonych znowu załamały się rozmowy o podniesieniu ustawowego limitu długu publicznego. Powodem było tym razem wycofanie się z nich głównych republikańskich negocjatorów. Ich zdaniem demokraci upierają się, aby oprócz redukcji wydatków w celu zmniejszenia deficytu uzgodnić także podwyżkę podatków. Na to republikanie z kolei się nie zgadzają, gdyż według nich jakakolwiek podwyżka podatków zahamuje wzrost gospodarki amerykańskiej. Z kolei Puls Biznesu podaje, że jeśli Stany Zjednoczone nie podwyższą progu, to mogą nie być w stanie wykupić zapadających 4 sierpnia bonów skarbowych o wartości 40 miliardów dolarów. John Chambers, dyrektor zarządzający agencji ratingowej Standard & Poor's, ostrzegł, że Stanom Zjednoczonym grozi obniżenie wiarygodności kredytowej z potrójnego A na D. Czyli rządowe obligacje zmieniłyby status z pewnych na śmieciowe. Po 6 latach amerykański Sąd Najwyższy odrzucił projekt ustawy autorstwa Arnolda Schwarzeneggera, który chciał zrównać gry komputerowe z pornografią. Oznaczałoby to w praktyce zastój w rynku gier komputerowych, gdyż nie ma co ukrywać, że najczęstszymi odbiorcami gier typu GTA czy Diablo są ludzie, którzy w Stanach są niepełnoletni. Sąd, jako uzasadnienie, dlaczego gry nie powinny być traktowane jako pornografia, ale być traktowane na równi z książkami, filmami, innymi dobrami kultury, których nikt z półek sklepowych przecież nie chce zdejmować, uznał, iż kluczowa jest tutaj amerykańska tradycja przemocy, jeżeli można tak ją nazwać. To znaczy, że brutalność w amerykańskiej sztuce, w filmie pojawia się na tyle często, iż nie jest jakimś dziwnym elementem. Czyli tym razem to brutalność obroniła trochę wolności. Jeżeli to tak, to ja tym razem jestem za brutalnością. Słuchajcie, kontestacji? Studenci dostali 10 miesięcy wakacji, ale wcale się z tego nie cieszą. Gdzie takie rzeczy się dzieją? Oczywiście w socjalistycznym raju, czyli w Korei Północnej. Jak podał portal Telegraph, przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kim Jong-il, postanowił zamknąć północno-koreańskie uczelnie na 10 miesięcy, a studentów skierować do pracy w fabrykach, na budowach i polach uprawnych. Celem tego posunięcia jest osiągnięcie statusu, cytuję, wielkiego, dostatniego i potężnego narodu przez mieszkańców reżimu w 2012 roku, kiedy będzie obchodzona 100. rocznica urodzin Kim Il-sena. Naukę będą kontynuować tylko osoby będące na ostatnim roku oraz studenci z zagranicy. Reszta powróci na uczelnię dopiero w kwietniu 2012 roku. Zdaniem jednego z ekspertów, północno-koreańskie władze miały także inne motywy przerwania nauki studentom. Reżim mianowicie obawiał się przeniesienia do kraju fali rewolucji społecznych z Bliskiego Wschodu i dlatego postanowiono studentów rozproszyć. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to już wszystko w pierwszej lipcowej audycji Tygodnia w sieci. Jak zwykle w tym miejscu zapraszam do zerknięcia na stronę główną audycji, czyli pod adres radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść również przez stronę główną kontestacji, klikając w odpowiednią zakładkę. I tam przede wszystkim można znaleźć wszystkie linki, z których korzystałem w tworzeniu audycji, także można sprawdzić, czy jakieś informacje nie przekręciłem, czy coś źle nie podałem. Jeśli ktoś coś takiego znajdzie, to zapraszam do pisania, przede wszystkim na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. No ale co najważniejsze, znajdują się tam linki do stron, na których opisane są wydarzenia, o których nie zdążyłem powiedzieć w trakcie audycji. Teraz więc kilka takich krótkich zajawek tego, co się działo. No więc, no Grecja, no powiedziałem, że nie będę o niej mówił, tylko przedstawię kilka linków, jakby ktoś przez jakiś czas nie słuchał żadnych wiadomości i nic nie wiedział o tym, co tam się dzieje. W skrócie, rząd grecki przyjął reformy oszczędnościowe, więc dostanie kolejną transzę dotacji. Także upadłość Grecji troszeczkę się jeszcze odwlecze. No, ale nawet przeciw tym oszczędnościom Grecy protestują, strajkują, demonstrują, są bójki na ulicach Aten. No i raczej wiadomo, jak to się skończy. Białoruś jest bez prądu, Rosjanie odcięli prąd za długi, kolejne państwo więc upada. Protesty też są w Wielkiej Brytanii przeciwko tamtejszym planom oszczędnościowym, a plan oszczędnościowy powstaje we Włoszech. Zadłużenie dotyczy nie tylko Europy. Ciekawy jest raport o zadłużeniu chińskich samorządów lokalnych. Rozpoczął się kolejny proces czerwonych Khmerów, najbardziej krwawej socjalistycznej dyktatury, która nękała jakiś czas temu Kambodżę. Kuba cały czas kroczy ku kapitalizmowi. Rząd w swojej dobroci zezwolił na handel domami i samochodami. Polecam też historię koncernu AHS Peru, który wygrał tam z Coca-Colą. Ciekawy raport o Rwandzie, która jest kilka lat po krwawej wojnie przedstawiana jako Singapur Afryki. Oraz ciekawe informacje z wysp Samoa, gdzie płace minimalne wywołały recesję. Nie żeby się tego wszyscy obdarzeni mózgiem nie spodziewali. No to już wszystko. Zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Chcę podziękować również wszystkim, którzy nadesłali w tym tygodniu informacje, a także moim niezastąpionym reporterom nagrywającym, czyli w tym tygodniu Wiktorowi oraz M&M'som. A teraz wszystkich słuchaczy żegna, życząc miłego tygodnia, Grzesiek, est est, Kosiorowski.